มิลันเตปัญหาปะทอมเวะมีนปรสนาดอปรำสักใดปชานังวิสาจนีเราบอกประบาลมิลันนังประเนกเซนทายอัฐะขาวมิลันโตรีจีเยเนยัสมาเนียกะเซนาวเตนอปสังกมิอุปสังกมิทวาอายัสมะตาเนียกเซเนสัตถังสมาติสักใดถาเกรียมวยนุประบาทสำนักมิลันเตรียบานโจลเตกันสำนักประเนกเซนทายหายกตรุงทเฟนสิกใดเตรอซาโตจิมุยคณีรวยหายมหากษัตริย์สลัดกอกงในขนมตีดอสอมกูไอประเนกเซนบานทเฟสิกใดสำรูลประหารเตยในประบาทมิลันเอาสนาเรียสบายขนมเปนุดาวิเศกใดสมอสอปัญหาตีมวยประบาทมิลันเตะสนาเมียนปริจองกาเตยนึงประเนกเซนทายทาบอเปิดลงมาจากดอจำรานขยมเมียนปรัชนาดามใบหนึ่งจอจาสู้ในปรัชนาเชียดำบงหนึ่งลงมาจากบ้านหรือปุ่มบ้านประเนกเซนก็ทวายประโปธาสมมหาบอปิดสนัดมีนประริจองกาหมอกเจ้าอัตมาเพียบหนึ่งสนับบอปิดลงมาจากดอจำรานขยมสู้เฮยลงมาจากโจลสนับเจ้าบอปิดมหาริจอัตมาเพียบสนับเฮยโจลพระองค์จอจ่าเจ้าปเชตังพันเตบอปิดประเทระดอจำรานขยมสู้รวยเฮยวิสัจิตังมหาริจะบอปิดมหาริจอัตมาเพียบฉลาดรวยเฮยโลมิจ้าฉลายธาโดยมดได้มหาบอปิดสู่ธาโดยมดได้กาลบาพระมหากษัตริย์หนึ่งพระเนกเซนทายบานปชาวิสัจนียานุหายปุโยเนกามาแตงปรามรอยเนะก็เอาสอบสาธุกาดอลพระเนกเซนทายหายเติบกราบบังคมตูลประบาทมิลันเตะธาสมอัญเชิญพระองค์สู่ในอัฏฐปัญหานังประเนกเซนทายต่อติดตีดขนมกาลไอเลงนี้เกรียนุมหากษัตราธิริยตรวงเจ้าในปรสนาต่อติดตีดถาโลมิจะธรรมดาบกุลได้หนังสันตนีคณีบายมันดังนียมหนังโกดในคณีหนังคณีหายกรบีปีในจนแตงปีนุมันบานชิกามอมมวนลายหายโดยนี้ยืนแตงปีเนี่ยตรดังชมูกนี้ตะเวงตะมอกจีมนสันสดาตรงตราโดยนิหายเติบสูถาโลมิจาประเนียมชมูเอาไว้บอปิดมหาริยไอชมูอัตมาเพียบนุปุเปรียมนาจาแตงลายกิตายหายถาเนกเซนเนกเซนโดยนี้แตงเมียนาใบดาระบออัตมาเพียบสาวโลกเอาชมูอัตมาเพียบจานอย่างเตียดจวนการโลกหายถาเนกเซนคลาจุนกาลหายท้าวิระเซนคลาโซระเซนคลาไซหะเซนคลาไอสับทานเนียแกะนุปรุสิกไดทานเนี่ยไอนามันเธอในกรรมเชียเลมุเนี่ยนุไอชมุทาเนียแกะไอเนียมทาเซนะเซนุปรุสิกไดทาเจติปังปมเนี่ยเจติเอาอันกราบในบกุลได้บังหานคลุนเชื้อศักษาเรียนสูตรดาลทาวิระนุดาวิอัตทาเมียนสกดัยเพียยีมันเมียนรนรีดาลทาโซระโซนุดาวิอัตทาเคลียวคลาองอาจปราจะไผมันเมียนกาวคลาดในขนมกันดาลบริสัตดาลทาไสหะนุดาวิอัตทาจิตติกาวไกรดาวเนปราจดอเตยแตงลายโดยจีเกซอไสหะจิตติกาวคลาดดอลปุ่มระกีตแตงปวงไอเซนะสับนุเมียนสกดัยโดยบานอธิบายหมอกหายขนมขังดามไอเปียโปลกำหนดได้โลกแตงปวงปัญญาตุกหนึ่งเมียนสัตเมียนบกุลจิตติตังในติดเถกการยกม้อมถาอะหังแม่แมงขนมชมูแตงปวงนุดาวิปารมัตถโวหากอเตบอปิดมหาริยสมตรงเชียบ ព្រះបាទមីលិនមានព្រះរាជអង្ការទៅពួកយោនកៈទាំងប្រាំរយនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃប្រាំបីម៉ឺនអង្គថាអស់អ្នកអស់លោកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅពាក្យព្រះនេកសេននេះចុះថាលោកថាពួកព្រហ្មចារីរបស់លោកហៅខ្លួនលោកថានេកសេននេកសេននោះនឹងមានសត្វមានបុគ្គលក្នុងឈ្មោះនោះដោយបរមត្ថវោហាក៏ទេបព្វិតព្រះនេកសេនដ៏ចម្រើន បើសត្វនឹងបុគ្គលមិនមាននៅក្នុងឈ្មោះនេះដោយពាក្យដែលលោកម្ចាស់ពលមកហើយចុះជន់ទាំងឡាយឯណាដែលគេបានឲ្យនៅបាទនឹងចីវរនិងអាហារបណ្ឌបាទនិងគ្រឿងសេនាសនៈនិងគិលានបច្ច័យនិងភេសជ្ជៈបរិខាទាំងពួងដល់លោកម្ចាស់នោះផលកុសលរបស់ជនទាំងឡាយនោះក៏មិនមានដែរឬអ្នកណានឹងសំឡាប់នៅលោកម្ចាស់ក្តី ផលនៃបាណាតិបាតកម្មនោះប្រហែលនឹងមានដល់អ្នកនោះដែរឬបព្វិតព្រះនេកសេនដ៏ចម្រើនបើលោកម្ចាស់ថាមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលទេចុះអ្នកណាឲ្យចីវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យនិងភេសជ្ជៈបរិខារដល់លោកម្ចាស់អ្នកណាបរិភោគនៅចតុបច្ច័យទាំងនោះអ្នកណារក្សាសីល អ្នកណាប្រកបរឿយៗនៅការភាវនាអ្នកណាធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅមគ្គនិងផលនិងព្រះនិព្វានចំណែកខាងបាបទៀតសោតអ្នកណាសម្លាប់សត្វអ្នកណាលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក្នុងកាមទាំងឡាយពលនៅពាក្យកុហកផឹកនៅទឹកស្រវឹងអ្នកណាធ្វើនៅបញ្ចានន្តរិយកម្មបើមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលទេ ទាំងកុសលក៏មិនមានអកុសលក៏មិនមានដែរឬអ្នកណាធ្វើនៅកុសលកម្មឬអកុសលកម្មដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រើគេឲ្យធ្វើក្តីក៏មិនមានផលវិបាកនៃអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អដែលបុគ្គលធ្វើហើយនោះឯងព្រោះមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលទាំងអស់បព្វិតព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនបើយ៉ាងនឹងហើយអ្នកឯណាមួយសម្លាប់លោកម្ចាស់ អំពើបាណាតិបាតនោះនឹងមិនមានដល់អ្នកនោះឡើយព្រោះលោកម្ចាស់មិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលទេម្យ៉ាងទៀតអាចារ្យឧបជ្ឈាឧបសម្បទៈរបស់លោកក៏មិនមែនដែរដែលលោកម្ចាស់ពោលថាពួកព្រហ្មចារីគេហៅលោកថានេកសេននេកសេននោះក៏មិនមែនបព្វិតព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនកាលបើខ្ញុំសួរលោកម្ចាស់យ៉ាងនេះហើយចុះលោកម្ចាស់ឮនៅសំឡេងនោះ ឬក៏ពំលឺទេបព្វិតព្រះបរមរាជាដ៏ទ្រង់នៅព្រះរាជសម្ភារអាត្មាភាពឮហើយអើបើលោកម្ចាស់បានឮហើយនឹងហើយជានេកសេននោះឯងសូមថ្វាយប្រពរមិនមែនទេកេសាគឺសក់ឬជានេកសេនសូមថ្វាយប្រពរមិនមែនទេលោមីគឺរោមនោះឬជានេកសេន ថ្វាយប្រពរមិនមែនទេអ្នកខាគឺក្រចករឺជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេតន្តាគឺធ្មេញឬអវ័យជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេតចៅគឺស្បែកឬអវ័យក៏ជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេមាំងសាំងគឺសាច់មត្ថលុងកាំងខួរនៅក្នុងក្បាលឬអវ័យដែលជានេកសេននោះ นัตถิมหาริยะบพิตรมหาริยะมันแมนแตงอ้อสมตรงเชียบรูปคือธรรมชีตสำหรับวินิหรืออวัยเจเนกเซนถวายประโปมันแมนเตเวทนีคือธรรมชีตสำหรับดังหรืออวัยก็เจเนกเซนถวายประโปมันแมนเตสัญญาคือธรรมชีตสำหรับสกอลหรืออวัยเจเนกเซนถวายประโปมันแมนเต สังขาคือสัพเพเวะสำหรับตะไตหรืออวัยชีพระเนกเซนถวายประโปมันแมนเตวิญญาณคือธรรมชีตสำหรับดังเพลงหรืออวัยชีพระเนกเซนถวายประโปมันแมนเตจักขุเทียตคือธรรมชีตได้ตรอตรงในประโยชน์ในคลุนคือจักขุประสาทหรืออวัยชีพระเนกเซนถวายประโปมันแมนเต รูปธาตุคือธรรมชีตได้ตรงในประโยชน์ในคลุนคือรูปารมณ์หรือไว้ที่เนกเกษณ์ถ vài bà bố, mình mẹn tê. Sao ta thiệt, thiệt cứ sao ta bà sát. Sát tạ thiệt, thiệt cứ sát tia rộng. Khiên nẹ thiệt, thiệt cứ khiên nẹ bà sát. Kén thạ thiệt, thiệt cứ kén thia rộng. Chi vaha thiệt, thiệt cứ chi vaha bà sát. Rẻ sạ thiệt, thiệt cứ rẻ sạ rộng. Cá dạ thiệt, thiệt cứ cá dạ bà sát. Pao tạp bia thiệt, thiệt cứ pao tạp bia rộng. Mẹ nô thiệt, thiệt cứ mẹ nô bà sát. Tham ạ thiệt, thiệt cứ tham mê rộng. Thôi mà chìa tàng này rửa vấy, đà chìa bà nè kà xến, lô mà chá. Xôm thoại bà bố, mình mẹn tê. Rupa khăn, vê tà nia khăn, sa nha khăn, sang khá ra khăn, vê nhiên khăn. Thôi mà chìa tàng bà nè rửa vấy, chìa bà nè kà xến. Thoại bà bố, mình mẹn tê. Chùm nôm khăn tàng bà nè, khăn ai na mũi, rửa vấy chìa nè kà xến. Thoại bà bố, mình mẹn tê. บ่เปิดព្រះធរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំបានសួរលោកម្ចាស់អំពីអាការៈ32នឹងខណ្ឌទាំង5នឹងធាតុទាំងឡាយថាជានេកសេនឬអ្វីលោកម្ចាស់ឆ្លើយបដិសេធចេញទាំងអស់ថាមិនមែនជានេកសេនឡើយបើយ៉ាងនឹងខ្ញុំពិចារណាមើលទៅមិនយល់មិនឃើញថាអ្វីត្រង់ណាថាជាព្រះនេកសេននោះសោះចុះកាលពីដើមលោកម្ចាស់បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកឈ្មោះព្រះនេកសេន ដល់សួររោគនេកសេននៅក្នុងអាការៈទាំងអស់ទៅលោកថាមិនមែនទាំងអស់បើដូចនោះលោកម្ចាស់ពលមកទាំងប៉ុន្មាននោះជាពាក្យកុហកបញ្ឆោតទៅទេទៅរោគពិតគ្មានទេណែអ្នកយោនកៈទាំង 600 និងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង 80,000 អង្គដែលជាទីអាងជាឧត្តមបន្ទាល់នេះចូលអ្នកទាំងអស់អស់លោកទាំងឡាយស្ដាប់យ៉ាងនឹងចុះ កាលបើមហាក្សត្រស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការត្រគោះបោះបោកទេសដៀលជាអរិយុពវាតដល់ព្រះនេកសេនថែជាព្រះអរហន្តយ៉ាងនេះហើយចំណែកព្រះថេរៈដែលជាព្រះអរហន្តដល់ហើយនៅបដិសម្ភិទាញាណ 4 ប្រការគឺធម្មបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាត្រាស់ដឹងនៅច្បាស់នៅហេតុដឹងច្បាស់នៅបាលីនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកនិងបដិវេទធម៌ គឺមគ្គនិងផលនិងព្រះនិព្វានអត្ថបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់នៅផលនិងដឹងច្បាស់នៅអត្ថកថាមួយនិរតិបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់នៅឋានអក្ខរៈនិងអក្ខរៈប្រភេទមិនមានងឿងឆ្ងល់ឡើយមួយបដិភាណបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាឆ្លាស់ត្រាស់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងកិរិយាអានសូត្រ ឲ្យត្រូវតាមកិរុលហុសេដ្ឋលធនិតជាដើមជាឆន្ទានុរៈនិងសំដែងធម៌ដ៏ក្លៀវក្លាពីរោះក្បោះបាយបានគ្រប់ប្រការលោកជាកំពូលនៃបរិសទាំងនោះកាលបើបានលឺព្រះរាជអង្ការមហាក្សត្រពោលត្រគោះយ៉ាងនោះហើយក៏មិនមានព្រះហឫទ័យញាប់ញ័រអអន់ឡើយមានឧបមាយ៉ាងណា ថាមានឧបមាដូចកំពូលនៃបរិពតរាជដែលជាស្ដេចនៃភ្នំទាំងពួងមិនបានតូទុនអោនទៅដោយកម្លាំងខ្យល់កាលវិរមភវិតបកផាត់នោះឡើយព្រះមហាធេរៈមិនមានព្រះហឫទ័យក្រេវក្រោធតបតទៅនឹងស្ដេចមិលិនដែលពោលនៅពាក្យផារោះសវោហានោះឡើយព្រះធេរៈជាអ្នកចម្រើននៅមេត្តាប្រមវិហារ និងព្រះចិន្តាមេត្តាករុណាដល់ព្រះមហាក្សត្រជាទីបំផុតប្រៀបដូចជាមេដានឹងកូនតូចតូចនោះយ៉ាងណាមិញព្រះនេកសេនក៏តាំងព្រះហឫទ័យល្អឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្ដេចមិលិនដែលជាពុទ្ធជននោះដូចនោះឯងព្រះធេរៈតាំងព្រះហឫទ័យមិនឲ្យមានសេចក្តីក្រោធព្រោះប្រាថ្នានឹងប្រោសស្ដេចមិលិនឲ្យបានមគ្គនិងផល សោយនៅព្រះអមរតធិរីគឺព្រះនិព្វាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនោះដោយព្រះប្រាជ្ញារបស់លោកព្រះធេរៈដឹងនៅចិត្តវិរៈអធិស្ស្រ័យក្រេវក្រោធដោយនោះហើយក៏ធ្វើហាក់ដូចជាអង្គលោកនឹងដោះឆ្លើយមិនរួចហើយក៏គង់នៅស្ងៀមដោយតន់ហើយភាពប្រមាណជាមួយស្របក់ក្នុងពេលនោះព្រះនេកសេនគង់នៅស្ងៀមបន្តិចហើយទើបថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធព្រះបរមរាជសម្ភារ ព្រះអង្គជាបរមក្សត្រចម្រើនដោយសេចក្តីសុខដ៏វិសេសជាខតិយៈសុខុមាល័យកាលទ្រង់ស្ដេចចេញចាករាជធានមកកាន់អារាមសង្ខយៈបរិវេណនេះក៏ឃើញជាលំបាកព្រះអង្គសោយមងពណ៌សម្បល់ពេកណាស់ម្យ៉ាងទៀតស្ដេចមកក៏ត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវេលាមជ្ឈន្តិកសម័យ นอมประหารเตยเอาอิกระไดกระหายมันสบายจรานหายก็ตรวงประเรียจดำนามากันสำนักอาตมาเพียบนิตเตียตก็มอกดอยประบาทตัวตีประหารเจียนึงจุลจมพบประบาทดอยดมครูดมทมอไอนามุยก็มันขานดังบานจีเมียนประหารเตยทนางธนะสายมองเมียนประอองกาคลังคลังโกรธเกลียดมอกกันอาตมาเพียบอาตมาเพียบส้มสู้มหาบอบเปิด มหาบอบเปิดสนัดหมกนี้ตาดาวิประบาดตัวเตรือหรือก็ดาวิเรจิยนเรจิปีหานะไอนามุยโซมหาบอบเปิดสนัดเปล่าประเตียนปรับอัตมาเพียบอ้อยบานดังแห่นิพองบอบเปิดประเทระดอจำรานกาลดาขยมบอกันสังขยะปริเวณนี้คือหมกดาวิเรจรัดลูกโจลหมกันสำนักโลกมิจานี้ เติบหมอกดอยเชิงตเตพระเนกเซนเติบตังประกาศสักใดเตยนังเรียจะอามาถาแนเรียจะเสวากามาแตงปรำรอยโจลโลกสนับในประเรียจะองกาเจ้าพระมหากษัตริย์สนัดตรงตราถากาลสนัดประเรียจะดำนาปีเรียจะทานหมอกคือสนัดหมอกดอยเรียจะรอดลูกหมอกการสำนักอาตมาเพียบนี้ เติบสนัดหมอกดอยประบาดตัวเตแน่เนี่ยเตียงออกนี้หนึ่งพระโคสองเตียงประใบเหมือนโจลสนับเจ้าหายอ้อโลกโจลจำตกที่บรรทวสะใสเราบอกอาตมาพองรวยหายประเทระก็ทวายประโปธาบอบเปิดมหาริตรงตราทาสนัดประเรียจะดำนาหมอกนุดอยเรียจะรอดชีตรงตราทาเมนเตนหรือโดยไม่ได้ กรุณาขยมทาประกอบแมนบาตรุงสลายหมอกได้เรียจรอดนูเจ้าตรองนะได้หายทารอดคือตรองจันโตนูเรือไว้เตลงมาจ้าจันโตนูมันแมนรอดเตเจ้าตรองเพลย์หรือคางขนมเพลย์นูหรือได้หายทารอดเตระบอบแตงนูก็มันแมนรอดได้ทวายประโปรเจ้าตรองกล่องหรือคางขนมกล่องนูหรือได้หายทารอด ระบอบแตงนุก็มันแมนได้บอบเปิดประเรียจะซ้อมผีเจ้าตรองจนตูลนูเรือไว้ได้หายทารอดมันแมนเตประกาศนะเจ้าตรองเตะเราเตะนูเรือไว้ได้หายทารอดมันแมนเตลงมาจ้าเจ้าใส่จนตูลนูหรือได้หายทารอดเตใส่จนตูลนูมันแมนหายทารอดเตจันลู่นูเรือไว้ได้หายทารอดมันแมนเตประเทระมาจ้า เจ้านิ่มเรือไว้ได้หายทารอดนิ่มก็มันแมนบอบเปิดมหาฤทธิ์ดอประสาอาตมาเพียบบานยกเครื่องปรุงระบอรอดจานมกมกถวายประโปสู่มหาบอบเปิดมหาบอบเปิดชลายปัดในสายได้ถามมันแมนรอดแต่งอ้ออาตมาเพียบรกมันคืนวัดโทเอาไว้ได้หายทารอดหนุซอ เจ้ากาได้ตรงเมียนไปจะเอากาคางดามถ้ากาสนัดจันจะเรียจะทานหมอกนุคือหมอกดอยรอดลูอาตมาเพียบสู่ชมวรัฐทาวัตโตนุวัตโตนุเรไว้ได้หายทารอดนุมหาบอบเปิดตรงชลอยคอดทามันแมนรอดแต่งอ้อใส่กระไดนี้กูเอาซองสายไปนะพระองค์จีอาแกเรียจีสนัดตรงรุงเรืองเจตีบอมพอดเจมิจ่าแผ่นใด มันกูสหายหนึ่งหมกปีโปลมูซาเวียตเตโตเตรอกสดับมันบานแนเซวกามาแตงปรามรอยหนึ่งพระโคซองแตงปรามใบเมินดาเยืองบานโซมตังอโลกที่มันตัวสะใสนู่โจโลกสดับเจ้าตาอเนอโลกแตงอโยดโดยไม่ได้ขณะนุปุมนตรีแตงอบานเอาซอบซาทุกาดอลเปรเนกเซนทายนุเซนเซนคณี มนตรีคละได้จิตตัวปราบปรนัยนุก็เอาเสด็จสาถวายบังคมสมอัญเชิญพระบรมกษัตริย์เอาชนะกายไข่เลยโรคอุบายดอกเสกได้จุ่มแปะในขนมกาลเครียนุได้รัวร้อน ចំណែកមហាក្សត្រស្ដេចក៏មានព្រះរាជអង្ការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះថេរៈថាបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ខ្ញុំមិនបាននិយាយមុសាវាទទេគឺពោលដោយពិតឯនាមបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនោះគឺអាស្រ័យនៅគ្រឿងទុបសម្ភារៈព្រមគ្នាទាំងអស់គឺចន្ទូលនិងផ្លូវនិងកង់និងចន្ទូលនិងចន្លួញនិងនឹមជាដើមទើបបានឈ្មោះថារដ្ឋសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបព្រះនាគសេនក៏ថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារដ៏ប្រសើរដែលអាត្មាភាពបានថ្វាយព្រះពរទុកពីមុនដំបូងមកថាឈ្មោះនាគសេននោះក៏អាស្រ័យនៅអាការៈ32ប្រការមានសក់រោមជាដើមមានខួរនៅក្នុងក្បាលជាទីបំផុតទើបបានឈ្មោះថានាគសេនក៏ដូចជាឈ្មោះថារតដែលអាស្រ័យនៅគ្រឿងផ្គុំទាំងអស់ទើបហៅថារតដូចគ្នាសមនឹងពាក្យនាងបដាចារាធេរីដែលបានពោលនៅក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្រសម្ដេចព្រះទស្សពលញ្ញាណដោយបទគាថាយ៉ាងនេះថាយថាពិអង្គសម្ភារីហោតិសត្តុរថោអ៊ីតិអេវំខន្ធេសុសន្តេសុហោតិសត្តោតិសមតិសេចក្តីថាពាក្យដែលគេហៅថារតរតនោះព្រោះអាស្រ័យនៅអវយវៈជាគ្រឿងប្រុងមានមកព្រមគ្រប់ប្រដាប់យ៉ាងណាមិញនាកាលខណ្ឌទាំងឡាយរបស់សត្វមាននៅឡើយលោកក៏សន្មតឲ្យឈ្មោះថាសត្វឬថាបុគ្គលដូចនោះឯងបញ្ហាទី2ព្រះបាទមីលិន្ទ្រាធិបតីទ្រង់សួរនៅព្រះនាគសេនតទៅទៀតនៅក្នុងប្រស្នាទី2ថាបបិទ្ធព្រះនាគសេនថែដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បួសបានប៉ុន្មានវស្សាហើយព្រះនាគសេនថ្វាយព្រះពរថាអាត្មាភាពបួសបាន7វស្សាហើយសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់ថាចុះដែលថាលោកម្ចាស់ថាបាន7វស្សានោះតើគឺរាប់ខ្លួនលោកម្ចាស់បញ្ចូលជាមួយនឹងវស្សានោះផងឬរាប់តែវស្សាទទេនោះទេក្នុងសម័យនោះព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ប្រដាប់ដោយគ្រឿងអភិរណៈទាំងពួងហើយក៏ស្រមោលព្រះអង្គនោះឆ្លុះចូលទៅក្នុងទឹកក្អមកែវដែលតាំងនៅទៀបព្រះអង្គគេបានឃើញប្រកាសទៅព្រះនាគសេនថែលោកយកហេតុនោះមកជាទីតាំងហើយថ្វាយព្រះពរចំពោះព្រះមហាក្សត្រថាបបិទ្ធព្រះបរមរាជាស្រមោលដែលឆ្លុះទៅក្នុងទឹកក្អមនោះជាមហាក្សត្រឬតួព្រះអង្គឯនេះទេជាព្រះមហាក្សត្រសូមទ្រង់ព្រះវិសាជនីបបិទ្ធព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនស្រមោលនោះមិនមែនជាស្ដេចទេគឺខ្លួនខ្ញុំនេះឯងទេទើបជាស្ដេចដោយពិតឯស្រមោលនោះជាធម្មជាតិគ្រាន់តែអាស្រ័យនឹងខ្ញុំនេះទេបបិទ្ធមហារាជឯកិរិយារាប់នៅវស្សា7នោះក៏ដូចជាធម្មជាតិគ្រាន់តែអាស្រ័យនឹងអាត្មាភាពទេមិនមែនជាតួអាត្មាភាពឡើយប្រៀបដូចជាស្រមោលដែលអាស្រ័យនឹងព្រះអង្គនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសេចក្តីប្រៀបផ្ទឹមនៅក្នុងប្រស្នាដ៏វិចិត្រដែលលោកម្ចាស់វិសាជនីមកនេះជាទីអស្ចារ្យចម្លែកពេកណាស់ត្រូវត្រង់តាមទំនងប្រស្នាដែលខ្ញុំសួរនោះឥតមានទាស់អ្វីឡើយលោកម្ចាស់ប្រកាសជាអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងមែនហើយបញ្ហាទី3ព្រះបាទមីលិន្ទរាជស្ដេចទ្រង់បច្ឆាទៅព្រះនាគសេនថែនៅក្នុងប្រស្នាទី3ថាបបិទ្ធព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនភ្នោះរបស់លោកម្ចាស់នេះមានប្រយោជន៍ឧត្តមយ៉ាងណាហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគុណអ្វីខ្លះលោកម្ចាស់ព្រះថេរៈថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជបព្វជិភេទរបស់អាត្មាភាពនោះមានប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមដើម្បីនឹងរំលត់ទុក្ខដែលមាននៅក្នុងសន្តាននេះហើយនឹងមិនឲ្យទុក្ខដតីកើតឡើងបានម្យ៉ាងទៀតបព្វជិភេទរបស់អាត្មាភាពនេះជាគុណសម្បត្តិយ៉ាងប្រសើរដើម្បីនឹងឲ្យកើតប្រយោជន៍និងគុណនិងសេចក្តីសុខដល់មនុស្សនិកោនិងទេវនិកោទាំងឡាយសូមទ្រង់ជ្រាប ព្រះបាទមីលិនស្ដេចបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យព្រះនាគសេនថែសម្ដែងដូចនោះហើយស្ដេចក៏មិនអាចនឹងរកផ្លូវសោកសៀតជ្រៀតជ្រែកសួរតទៅទៀតបានឡើយទើបទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការដ៏តៃវិញទៀតថាបព្វិតព្រះនាគសេនម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់អាចនឹងចរចាជជែកគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតទៅទៀតបានឬទេព្រះធិរៈឆ្លើយថាបព្វិតមហារាជ បើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យបំរុងនឹងចោទឆ្លើយដោយបណ្ឌិតវិទ្យនោះអាត្មាភាពអាចនឹងវិសាជនីថ្វាយបានបើព្រះអង្គទ្រង់ចោទឆ្លើយដោយរាជវិទ្យទេនោះអាត្មាភាពមិនអាចនឹងវិសាជនីបានឡើយបព្វិតព្រះធិរៈដ៏ចម្រើនបណ្ឌិតវិទ្យនោះគឺបណ្ឌិតលោកពលដូចម្តេច បព្វិតមហារាជធម្មតាបណ្ឌិតទាំងឡាយកាលដែលលោកនិយាយទៅហើយបើមានអ្នកដទៃណាមួយគេអាចនិយាយផ្ទុញផ្ទាល់សង្កត់សង្កិនចំពោះខ្លួនក្តីគេបន្ទោសថាឲ្យជៀសចេញទៅក្តីគេធ្វើឲ្យវិសេសជាងនោះទៅក្តីគេពោលបដិសេធហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយក្តីគេប្រុងនឹងចងនឹងស្រាយក្តីក៏គង់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនោះលោកមិនមានចិត្តថ្នាំងថ្នាក់អអន់ឡើយ បព្វិតមហារាជក៏ការដែលពោលចចែកយ៉ាងនោះឯងហើយដែលហៅថាបណ្ឌិតវិទ្យសូមទ្រង់ជ្រាបចុះរាជវិទ្យនោះដោយម្តេចទៅវិញលោកម្ចាស់បព្វិតព្រះបរមក្សត្រាធិរាជឯរាជវិទ្យនោះជាធម្មតាមហាក្សត្រទាំងឡាយលោកមានឫទ្ធិអំណាចអាចតាំងប្រាជ្ញាដោយវត្ថុតែម្យ៉ាងគឺថាបើទ្រង់បង្គាប់ឬបញ្ញត្តិទៅយ៉ាងណា ត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមបើមានអ្នកណាមួយមិនខ្លាចមិនព្រមធ្វើតាមស្ដេចនឹងតម្រូវទោសទណ្ឌកម្មទៅដល់អ្នកនោះមិនខានឡើយបព្វិតមហារាជសេចក្តីដែលពណ៌នាមកនេះហៅថារាជវិទ្យសូមមហាបព្វិតស្ដេចទ្រង់ជ្រាបបព្វិតព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនបើដូចនោះខ្ញុំនឹងពោលដោយបណ្ឌិតវិទ្យចុះមិនពោលដោយរាជវិទ្យទេ លោកម្ចាស់កុំព្រួយសូមលោកម្ចាស់ពោលមកនឹងខ្ញុំនេះឲ្យដូចជាលោកម្ចាស់និយាយចំពោះទៅនឹងនាងភិក្ខុនីឬសាមណេរឧបាសកឧបាសិការឬដូចជាពោលនឹងញោមវត្តក៏បានឥតមានទោសមានទោសអ្វីឡើយឯអំណាចខ្ញុំជាស្ដេចនោះលះបង់លើកទុកសិនហើយសូមលោកម្ចាស់កុំបារម្ភសទ្ធុមហារាជៈ បព្វិតព្រះបរមក្សត្រិយមហាសាលទ្រង់មានព្រះរាជឱង្ការនេះពីរោះត្រូវពេកណាស់បើយ៉ាងនឹងអាត្មាភាពអាចនឹងវិសាជនីព្រះរាជប្រស្នាថ្វាយបានដោយងាយឥតមានលំបាកទេបព្វិតព្រះនាគសេនបើដូចនោះលោកម្ចាស់ប្រុងចាំស្ដាប់ខ្ញុំនឹងសួរឥឡូវនេះបព្វិតមហារាជសូមប្រកាសរណាស្ដេចបច្ឆាមកចុះ បព្វិតព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនខ្ញុំសួររួចហើយបព្វិតព្រះមហាក្សត្រអាត្មាភាពវិសាជនីថ្វាយហើយលោកម្ចាស់ឆ្លើយហើយដូចម្តេចមហារាជស្ដេចសួរហើយដូចម្តេចព្រះបាទមីលិនទៈភូមិន្ទ្រាធិបតីស្ដេចទ្រង់សួរប្រស្នាជាសំនួនទទេល្បងលងប្រាជ្ញាព្រះនាគសេនលោមើលក្រែងលោជាភ័ន្តចលំភ្លេចព្រោះប្រស្នានេះ ស្ដេចបានសួរម្ដងហើយក្នុងកាលខាងដើមបញ្ហាទី4គ្រានោះព្រះបាទមីលិនទៈបរមក្សត្រាធិរាជទ្រង់ព្រះរាជដំរិះនៅក្នុងព្រះរាជចិន្តាថាជីអើភិក្ខុនេះមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវឆ្លាសប្រតិពលឆាប់យល់ការណាស់តើលោកនេះអាចនឹងវិសាជនីអាប្រស្នារបស់អញបានហើយ ម្យ៉ាងទៀតហេតុដែលអាត្មាអញបំរុងនឹងសួរជាប្រស្នានោះមានច្រើនកន្លែងណាស់តែមិនទាន់បានបច្ឆានៅឡើយព្រោះព្រះអាទិត្យក៏រៀបអស់ស្នងគួតបាត់រស្មីទៅហើយបើដូចនោះត្រូវបងអង្គចាំថ្ងៃស្អែកសិនចុះនឹងបច្ឆាវិសាជនីគ្នាខាងក្នុងនៃព្រះបរមរាជវាំងវិញលុះទ្រង់ព្រះរាជដំរិះដូចនេះហើយ ទើបទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ចំពោះទៅលើទេវមន្តយអាមាត្យថាណេទេវមន្តយត្រូវអ្នកឯងពិតព្រះនាគសេនមច្ឆាថាក្នុងវេលាព្រឹកស្អែកនេះ nâng miên sẽ cái đây bà cha vì sao chỉ nia chỉ mùi kia nia khang khăn ông bà rìa chế bộ rầy. Lúc bà ông miên bà rìa chế ông ca đôi ni hơi, tớp trung bà rìa chế áo tha ca, krao cha, rì chìa sà nạ, trung lang cung nà lơ sẻ, bà rìa chế tì nàng chìa á chà nây dạ chết, hơi có luôn bà ông tôn tinh đo đài thà, nia cơ sên mân bạc sổ. Trong bài trong phù bà phẹt tờ can bà rì chật thàn. Lúc đáp nụ, tê vẹ môn tê dạ à mát có chô tê chật. Hai bật thê rạ vi cha bà nịa kà sên thà. Bò bật bà kà rô nà mà cha, nơi khăn ông vi lìa bà rì chật ní, miên bà rì chật đâm ra trả thà. Nâng miên bà rì chật bò cha trong phù ông lô mà cha, khăn khăn ông bà rì chật nì vi sân à thàn ai nô. ສະກະໄດນີ້ສົມນິມົນພະກະລະນາໂຈດຕຶກຂ້າງຂ້ອງພະບໍລະມະເຈວັງກົມຄານອ້າຍພະເທຣະໂລກກໍຕຕູລພະຣິຈະນິມົນຖາສາທຸກສາທຸກສຣວລຫາຍຣິຈະອາມາດລູກກໍລອງພັດຣິຕຣີຍຸກແລະສະໄໝພະອາຕິດຕິວຽກໍກໍພືສວາງຫຼັງຈະບາຈໍາໄນອາມາດແຕງຫຼາຍ 4 គឺនេមិត្តយៈមួយអន្តកាយមួយមង្គលមួយសពតិនៈមួយក៏នាំគ្នាចូលទៅក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយយកសេចក្តីក្រាបទូលថាសូមព្រះរាជដាច់ជាលោកអង្គទូលីព្រះបាទនំកលលើត្បូងទ្រង់ប្រកាសរណាឲ្យនិមន្តព្រះអនុគសេនចូលមកកាន់ព្រះរាជឋានឬដូចម្តេចព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ថាអើឲ្យលោកចូលមកកំខានអាមាត្យទាំងនោះ ទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះករុណាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះនិកសេនចូលមកជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃប្រមាណអង្គស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ថាតាមតែប្រមាណអង្គចុះស្ដេចនឹងប្រទេរនោះបើលោកពេញព្រះហឫទ័យនឹងយកភិក្ខុប្រមាណមកក៏យកមកចុះអត់មានទោសអ្វីទេសពតិនៈអាមាត្យបានទូលថាសូមព្រះរាជាទានទោស សូមឲ្យព្រះនិកសេនលោកនិមន្តមកជាមួយនឹងភិក្ខុត្រឹមតែ10អង្គបានហើយកុំឲ្យលោកមកច្រើនពេកទេពស្ដេចមានព្រះរាជឱង្ការត្រាស់ថាអោសពតិនៈអើយកុំខាត់លោកឡើយតាមតែប្រតិយលោកលោកចង់យកមកប៉ុន្មានក៏យកមកចុះមិនអីទេសពតិនៈអាមាត្យខំទូលយ៉ាងនេះដល់តែ2ដងដល់តែ3ដងព្រះមហាក្សត្រស្ដេចពំព្រមតាមឡើយ ព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ចំពោះទៅនឹងសពតិនៈអាមាត្យទៀតថាណែសពតិនៈភោជនាហារដែលនៅក្នុងរាជធានីនេះមានច្រើនល្មមនឹងយើងប្រគេនដល់លោកទាំងអស់នោះឆាន់គ្រប់គ្រាន់បានមិនខ្វះខាតទេកាលបើព្រះមហាក្សត្រស្ដេចត្រាស់ដូចនោះហើយសពតិនៈអាមាត្យក៏ស្ងៀមនៅក្នុងវេលានោះទៅ លំដាប់ពីនោះទៅទើបអាមាត្យទាំង4គឺនេមិត្តយៈអាមាត្យនិងអន្តកាយៈអាមាត្យមង្គលអាមាត្យនិងសពតិនៈអាមាត្យក៏នាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់ព្រះនាគសេនថែដល់ហើយក៏ពិតព្រះវិចារថាបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់ឲ្យនិមន្តលោកម្ចាស់ចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងប៉ុន្មាន ដែលលោកម្ចាស់ត្រូវការយកទៅផងអថខោអាយសមានីកសេណោតិវិសេតវាគ្រានោះព្រះនេកសេនថែដ៏មានអាយុលោកក៏តាំងចាត់ចែងរៀបចំអង្គលោករួចស្រេចហើយទើបនិមន្តចូលទៅកាន់សាកិលៈរាជធានីជាទីរាជធានជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ 80 ក្នុងសម័យនោះអន្តកាយអាមាត្យក៏ចូលទៅជិតព្រះនេកសេនថែហើយក៏សួរថាបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដែលលោកម្ចាស់ពោលថាអង្គលោកនោះឈ្មោះថានេកសេនតែថាឈ្មោះនេកសេននេះនឹងបានចាត់ថាសត្វមានជីវិតថាបុគ្គលក៏ទេសេចក្តីនេះខ្ញុំម្ចាស់នៅសង្ស័យពេកណាស់ទើបព្រះនេកសេនលោកសួរទៅវិញថា ចុះអ្នកចូលចិត្តដូចម្តេចនៅក្នុងឈ្មោះថានេកសេននោះអន្តកាយអាមាត្យក៏ពិតទៅវិញថាខ្ញុំប្រកាសណាចូលចិត្តថាដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញក្នុងកាយនេះមាននៅដរាបណាក៏ឈ្មោះថាមានជីវិតរស់នៅដរាបនោះ Đôi giang lô mạch chà ní miên chi vật rôn nấu, có bán chmua tha nịa cả xên đôi chân này anh. Bà thê rạ xua từ vinh thà, né nẹ ri chạ mát, à thamá nâng xua nẹ thà, cho ba đường hai chân nu chân pi cài bắt từ hời. Mình thật lọc chốn một khăn cài mà nụ vinh. Ta mà nụ nụ nâng thà chi mà nụ rú rư sạp. Ấn tạ ca dạ mát có bất từ vinh thà lô mạch chá. Bà khyal chân nu chân chạ cài từ hời, mình thật lọc chốn một vinh tế. Mà nụ nụ anh ban chmua tha mà nụ sạp đòi bất. ព្រះអ្នកកសិនក៏សួរថាចុះមនុស្សដែលផ្លុំត្រែផ្លុំសាំងផ្លុំមាសឬផ្លុំប៉ៃនោះដែលមានតែខ្យល់ចាញ់ទេមិនមានខ្យល់ចូលសោះតើមនុស្សនោះរស់ឬស្លាប់អន្តកាយអាមាតពិតទៅវិញថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសរណាមិនជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាសចេះដឹងទេមិនអាចនឹងពោលតបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់បានឡើយ Sôm nị môn pra kà rô ná át thị bái, ai khi nhóm chôl chặt snap bàn phong. Kriya nuk pra nịa kì xe nà thai, lô kò bàn prap tới on tạ kai yà à mát thà, mà níl on tạ kai. Ai đong hàm chôl, đong hàm chanh nu, kì khyol ạ xa xa và xa xa ni anh, kò khyol ạ xa xa và xa xa ni, mần men chì chmua sát miên chì vật tê, kì chì chmua rô bọc kai yà song khá tê ta. អន្តកាយអាមាតពិតទៅវិញថាបបិទ្ធប្រកករណាម្ចាស់ចុះកាយសង្ខានោះតើស្ថិតនៅត្រង់ទីណាតង់កន្លែងណាព្រះនាងកសិណថាលោកក៏ប្រាប់ថាឯកាយសង្ខានោះតែងស្ថិតនៅក្នុងខន្ធទាំង 5 មានរូបខន្ធជាដើមលុះលោកប្រាប់ប៉ុណ្ណេះហើយព្រះថេរៈក៏តាំងសម្ដែងធម្មទេសនាឲ្យអាមាតនោះស្ដាប់ដរាបដល់ចូលចិត្តជឿបាន Hai on tạ cài, có miên chất chết là nâng thô mẹ kết thà rô bọc, bà thê ra ông nụ. Tớp xâm đai anh sẽ kết đây bà đạt nhạc luôn, thà chi ụ bà sọ nơi khăn ông bà bột tử sát sàn. Bà nhà tì pram bà bẹ chìa bà nhà. Bà bát mì lân trìa thị riêch trung trà su tớ bà thê ra thà. Bà bất bà mạ thê ra đò châm ra ấn. Bà bẹ chìa rô bọc lô mẹ chà ni. อดดอมอย่างนาเมียนประโยชน์โดยมาได้ประเทระชลายถาทวายประโปพนัวระบอัตมาเพียบนี้เมียนประโยชน์ดำใบหนึ่งรุมลดตกบูนประกาคือสิกดัยปรุยดาการดังอัมปีคันพรำคือเจียเตตกมวยดาการอัมปีสิกดัยกรอมครีตรุดตรมเตยในกุมโนแตง พรำ เจริญตกมวยดาการมาอัมพีกาประชาชื่อจับในคันพรำปียติตกมวยดาการมาอัมพีกาใบทะเลสาบโซนเตอร์ในคันพรำหนึ่งแม่ระนาตกมวยอ้อยบานรุมงอบหนึ่งมันเอาตกปลุยดอเตียดการลางบ้านมายางเตียดพนุนี่ดามใบบานประยาวดอดดอมคือแปลนเปลี่ยนได้ชีธานตุมเน แซมซานประชาสิกดัยสเรคลียนกรุบจุมปุกคืออนุปาเตียนโนไอน์โสมตรงเชียบบอปิดประเนกเซนดอจำรานเจ้าโลกเนบัวแตงหลายนูตาโลกเมียนประธนาแต่ไม่ยางโดยเจโลกมิจฉาหนึ่งได้หรือเตหรือก็ประธนาเซนคเนียทวายประเพอมันโดยคเนเตเซนคเนียได้ให้ปรำเปิลยาง คือเนี่ยคละในเชียกรหอมันบานปลุกมหากษัตริย์เบียดเบียนปลาหยักหยอบเปกหายก็เกยรถหมกบุกก็เมียนเนี่ยบัวคละดำใบสิกดัยสนัดสนาวหนึ่งมหากษัตริย์เอาชนะจะรอบอ่านก็เมียนคละดำใบบานอิสระยะยั่วชีเนี่ยถมก็เมียนคละดำใบบานโพชเนหะบริโภคจึงจำชีวิตดอยงี้ก็เมียน คลาคลาเจ้าสำหรับหรือสตรีเซนเซนเบียดเบียนก็เมียนตีปรำคลาคลาชดาจับจ้องยกเตอร์ถือตัวตีประมุ่ยคลาเกิดคลาดเพยในขนมวัดสองสาหายใจวอกปาปจีประธนายกเปรียนเปียนก็เมียนได้สมตรงเชียบเจ้าจำนายองโลมิจานีคือบัวนำใบเอาไว้อาตมาเพียบกาได้บัวนู ตั้งปีอายุปรำเปิลฉน้ำมันตอนดังประกาศจีบัวปัฒนาดำใบประยาวเอาไว้ได้เต้ Tại đó là át mà phép châm ràng thông bằng tạch lãng, bà xong chìa xạ khẽ bật. Lúc chìa cừu bà chìa bằng hạt bằng riêng ở miền sở tệ bà nhà. Bạn đang nơi bột thịa thị bài cho bà lọt lãng hỡi. Ở lần này, át mà phép bà thân à, nơi thàn đập biên chìa thàn xa mạc sán xôm trùng chìa riêng. Xa thuộc lộn bà chá ní chlát mẹn hỡi. Chè chlái xa rùa nà ọ xong xay. ปัญหาที่ประมวยประเดสันธิเกหณะปัญหาประบาดมิลันเตะภูมิมนตรีเถระใดสดานเมียนประเรียจะเอากาทราสู้เตอร์ประเทระธาโลมิจ่ามนุษย์แตงอ้อได้สลับเตอร์นูเตียงตายหมกกาเตียดเรือไว้โลมิจ่าประเทระชลายธาทวายประโฟบกุลคลาสลับเตอร์หายตลอบกาเตียด คละมันกาเตียเต้สมตรงเชียบโลกมิจฉาจนได้ประพฤติอย่างน้าได้สลับหายเตยกาเตียหายสัตว์จำพวกน้าได้สลับหายมันกาเตียบ่เปิดมหาฤทธิ์เนี่ยได้ในเมียนเรียกี้ติเกลัยนุรลดคันเตยหายตลอบกาเตียเนี่ยได้ประชาเกลัยตอนหานุมันกาเตียเต้สมตรงเชียบ มิจฉาองประกาศอนามัจฉาเวรีดอรลดคันเตหายตาหนึ่งกาเตียดได้หรือกรรมการเตียเต้ทวายประโปบาอัตมาเพียบนี้ประกอบดาวิริกีติเกเลชีเนบมเปะดาวิอุปาเตียนุเวรีดอรลดคันเตตรตลอบกาเตียบามันประกอบดาวิริกีติเกเลเตนุมันกาเตียเต้สมตรงเชียบ สนาจตรงสสายธาประกาศรณมจ่าฉลายนี้ปิรู้ละอสนาเปนะขยมอสองสายเฮยปัญหาตีปรัมเปิลเมเนสิการะปัญหาพระบาทมิลันเตะบรมมกษัตราธิริชนาจตรงสู่เตยประเนกเซนธาโลมจ่าขยมในสองสายธาบกุลได้มันเมียนประเดสันธิคือมันกาเตียนุ ตามันกาดอยหายเอาไว้มันกาเตียดดอยสาโยนิสาวมเนสิการะโดยมาได้ประเนกเซนชลายถาโสมทวายประโปบกุลได้สลับเตอร์หายมันประเดสันทิเตียนุดอยกุณฑทวบายางคือโยนิสาวมเนสิการะมุยปัญญามุยกุศลทวดอเตยได้บานบำเพ็ญตกหมอกอัมปิมุนโบบริโบตามกำนัด หายอ้อยบานสำราญในแปลนเปลี่ยนมวยบกุลได้พร้อมได้กลนแต่งใบอย่างนี้หายเติบหนึ่งมันบานกาเตียสมตรงเชียบเจ้าโยนิสาวมเนสิการะนุเกือไว้คือปัญญานิอายหรือก็มันแมนเตทวายประโปโยนิสาวมเนสิการะนุดอเตยมันแมนปัญญาเต ปัญญานุก็ดอเตยมันแมนโยนิสาวมเนสิการะเตไอโยนิสาวมเนสิการะเมียนและขณะทานมุยปัญญาเมียนและขณะทานมุยก็ไอโยนิสาวมเนสิการะใจตะสักนุแต่เมียนในขนมสันดานในสัตว์เดรัจฉานแต่งหลายเมียนปเปนังกรบใบโกโอดเลียเจดามจำในปัญญาใจตะสักนี้มันเมียนในขนมสันดานชัด ในสัตว์เดรัจฉานแต่งลายนุลายประบาดมิลันตมหากษัตริย์สดายตรงสัวถาบอบเปิดโลมิจาดอจมรานมเนสิกานุเมียนและคณะโดยมาได้ปัญญานุเมียนและคณะโดยมาได้ประเทระทวายประโปธาบอบเปิดมหาฤทธิ์มเนสิการะนุเมียนและคณะปียางคือสกดายพิยมทาเชียและคณะมวย หากท้าอุสาหะและคณะหนึ่งเกริยาการโยกเชียและคณะมุ้ยได้หากท้าเกะหณะและคณะไอปัญญานุเมียนและคณะแต่มุ้ยคือเกริยากัดประดาเชียและคณะหากท้าเชิดแต่เนี่ยและคณะบาดโดยนุโลมจ้าโจลเปรียบอุปมาบันเต็มหมอกเมือและคณะระบอโยนิสาวมเนสิการะหนึ่งและคณะปัญญานุ เซิงคเนียโดยมาได้ขยมสนับมันตอนโจลจัดในลายเต้สมทวายประโปสมดัชมหาฤทธิ์ตรงบานเชียบในเกริยาเนสไร đại kỳ trốt sư nụ đại rử tế. Cả đồ ná khi ông bạn đang cho bà hơi cả nụ. Cho nẹ sài, trốt sư nụ ta thuê đôi mẹ đạch khá mà hạ bò bất. Nẹ sài, trốt sư nụ. Cả đại cắt đam sư nụ kê nâng dọc chương choan cùng sư tục tục. Hơi đại chuyên chăm tụt tuôn chạp cất nạp nơi bạch sư. Đại sư đám, căn dọc còn điếu. Hơi kêu pro môn mộc nơi đàm sư. Hơi tớp trò lọc dọc còn điếu cắt nơi bạch sư nụ anh. Xôm lô mạch chạc triệp. Bò bật xâm đạch mà hà riêng, đại chuyên, đại nẹ tụt tuôn căn nơi bạch sư nụ túc. Priệp đô chia yô nị sau mà nè sư cà rạ chạy tờ sắc. Đại thà miên lạc hà nạ căn dọc. Đại sư đám, đại căn nơi còn điếu, hơi pro môn mộc nơi đàm sư rừng thừa chế bạch, hơi cắt nơi bạch sư rừng nụ. Ô bà má đô chìa bà nhà chạy tờ sạc, đại thà miên lẹ khả nạ xâm rạp cắt bà đạch nụ anh, xôm trung triệp. Sa thục lô mạch cha, priếp ni sruul sư nạp bệnh nà, pro lôk chá lạ nơi khả nông sư kỳ đầy ô bà má nụ bà máy vi xe, cua qua bay chô chất thà nẹ đại mân ca tiết nụ. Cứ bệnh kê na sớp, đại lục bàn bệnh nập biên nụ anh. Bệnh bàn mì lân tẹ bà rô mạc sát trà thị riêch, trông miên bệnh riêch cho ông ca su thà. Lô mạch chá, bàn bồ nực nông chuồn môn nụ thà, nẹ đại bàn bệnh nập biên nụ. Đào ý con nợ thó bài giang, cứ yô nị sao mà nè xe ca rạ mùi, bà nhà mùi nâng cổ xa là thó đọt tây nụ mùi. Trong dô nị sao mà nè xe ca rạ nâng bà nhà nụ khi nhóm mân miến song sai tê. Xôm xua lô mạch cha, tại trong cô nợ thoa tì bấy, đài lch mùa thá cô xa là thoa đọt tây nụ. Ta cứ ở vấy lô mạch cha. Bà nè kà xên thvai bà bò thà, bò bất bà rì chì xong phí. Ai cô xa là thoa đọt tây miên bà mùa giang. Cứ xơ, sạch thi vị rì dạ, sạch tị. Samathi nâng pa nha xôm trung triệp. Bò bật lô mạch cha, sơ nu miên lạc khả nạ đôi mạch đếch. Sơ nu miên lạc khả nạ chia ti tăng, ti đông col nây cột xo là thoa tiàng buông. Cứ ân tri pram, pol pram, po chàng kẹt pram pờ, sa tê pa than buôn, sa ma pa thiên buôn, a thị bạt buôn, chiền buôn, vi mô khạ pram bay. Samathi mùi, samabat prambay. Bò bật Mahariyach bò kul ai nà đại bàn đòm kòl khluôn nơi khăn ông sàl hơi, cô xa là thò tiàng phuông nụ. Mình bàn vì nì chạ sàn đàn nơi bò kul nụ lời. Xùm lô mạch cha, chôl thua sĩ kỳ đầy priệp thiếp bàn tách mò ai khi ông sàn đạp mơ. Bò bật xâm đạch Mahariyach, bùi tiàng lai ai nà mùi. Miền bụi đã cắt ông bì cọp, nâng bụi đã cắt ông bì mơm chìa đàm, hỡi ách miền bụi lọc này đỏ lãng, châm ràng thông lãng. Bụi tiếng lai nụ, có bụi ác rai nơi phèn đầy, đồng con nơi lưu phèn đầy tựp đỏ lãng bàn. Sẽ cái đấy ní miền Obama đôi mặt đạch mình. Bò bật xâm đạch mà hà riêng, bè dô kia vi cho ác rai nơi sẵn, hỡi đồng con luôn nơi khăn ông sẵn. Tớp châm ra nơi ân trí tiền lại pram. Cứ sẽ cái đây chưa chìa thông mùi, cứ sạch tần trí. Sẽ cái đây phía dìm chìa thông mùi, vì rì dạ ân trí. Thòa mà chết xâm rạp rùm lực chìa thông mùi, sạch tệ ân trí. Thòa mà chết xâm rạp nhang chất, ôi tăng nơi môm chìa thông mùi, cứ xa mà thần trí. Thòa mà chết xâm rạp đăng cực dạng chìa thông mùi, cứ bà nhận trí. Có miên ô bà máy đôi nụ anh xôm trung triệp. Trời hai lộ mạch chá, tai xôm bà kạ rà nà ô bà má, ôi bàn tràn tờ mơ. Bò bật Maha Riêch, mà nụ tiền lai ai nà mùi, chi nẹ srai thơ kạ sĩ căm, cư chua kà đầy, rư nẹ chú mua nhờ tế kà đầy. Tai anh thơ kà nụ, lơ ti tuôl rư kò tám phà lời cục. Có mà nụ tiền lai nụ tai anh srai nơ phàn đầy. Hãy tớp thư ca nghĩa xâm rạch bàn. Sẽ cái đây ni miên con ở nia giang ná, thà con ở nia đô chìa bệnh dô kia vi cho, đài là ác rây nơi sâu đô bò rì sọt, đòm kòl khluôn nơi khăn ông sâu hơi, tớp ác nhang ân trí tiàng prám, miên sạch thịa chìa đám, áo y chôm ra ân làng bàn xôm trung triệp. Lô mê chá, xôm lô mê chá, priếp thiếp mùi tiện mơ. Bó bất mà riêng, mà nụ ai nà mùi đà chê nẹ chê chôm nè xa lạ xa. Kháng ai hát lột lên công phái chân giang. Hái nẹ nụ miên prát thana, đàm bay nâng xâm đánh lạ bóng nè xa lạ xa nụ mơ. Đàm lai kê tay tên nhang mà nụ nụ ai thơ ti phùm con lai anh ai xa át. Cứ chốt chăng nơi phán đầy. Hai nòm chanh nơi thơ nâng cửa rô viên nâng ông bánh chè ông bánh chan bì tì nu. Nú hai tớp thơ nơi con lại nu ở riêp xa mà. Lú tì nu bàn riêp xa mà hai tớp chanh xâm nai nơi xa lạ xa nu ở kì khương chạy xa nai. Sẽ kết đây ni priếp đô, sẽ kết đây mà đạch mình prea maha bò bít, prea yô kì vi chó, có lạ bất, miên xa lạ xa bò rì sật. Hai nòm con khuôn nơi con ông xa lạ nụ bán. Tớp cua thơ nơi cổ xo là thoa tiền lai. Miên sẽ cái đây chưa chia đám. Ao chầm rán ban đôi nụ anh. Ao bì rù hai bà thê ra. Xôm bà thê ra ô bà ma mùi tiệt tờ mơ. Khi nhóm chong sân áp ôi bán chả rán bài chả rán giang. Bò bật bà rì chả xong phì. Nì chiên đo chả lạc. Cả nông vị thi co sang nơi bà nô cô rì chả thiên nì. Cả đám đồng bồn nụ nê chiến trời băng cọp ở kê chùm rè nơi tì cần lai. Đại kê nâng thơ nơi viên bà sát nụ. Cứ ở nòm chanh nơi đồng cột bây chờ nâng chùm rôn bàn lạ. Hai thơ tì nụ ở riêp xa mai lọ. Tớp thơ nơi viên bà sát nâng tì tiền lai. Miên phá lời bà cọp đòi chung buồn nâng phá lời trò lai kèn chìa đàm. Vì thi nì miên ô bà ma giang ná. Bò bất mô hà riêch. Prea yô kia vi cho phực khổ chi nè asrai nâu chạc tụ bò rì sọt sàl nòm kòl khluôn nực nông sàl nụ bán tớp trai thơ nâu ân trì tiàng pram cư sạ thân trì, vi rì yân trì, sạ thân trì, sạ ma thân trì, bà nhân trì ôi bò rì bò bán có miên ô bò má đôi ni anh. Sru lò sạ đạp hai lô mạ chà xôm lô mạ chà priếp mùi tiết tờ mơ. Bà bật mà riêng, sẽ kết đây ô bà má thả, chạm tù rong xe na đã trôl tờ căn tì bì cháy sang kìm. Pchán pchá rư xâm lạp nơi bà cha mất đà chẳng, có tay xoay rôk tì cháy dạp phùm đà lọ, hơi thơ nơi tì phán đầy trong nụ ôi riêp xa mà. Lúc bê đà sạch trời chẳng mọc đòl hơi, có nâng thơ nơi cháy chùm nè nụ ôi bàn chân nhạc bàn, sẽ kết đây ni ô bà má giang nà mình. Prea yô kia vi cho asrai nơi sal sang vả rạ chia ti tăng hơi. Tớm nâng nhang cổ sao tiang pram. Cứ xe cái đấy chư bật mùi. Kê rì ya prang prai mùi. Tho mà chiết rô lực bọc bầy mùi. Ca tăng chất mòm lọ mùi. Tho mà chiết đăng tu tờ mùi. Ôi ká ớt. Ôi chôm ra nơi con ông sân đàn bán. Có miên ô bò máy đôi nụ anh. Mà nhàng tiết prea xạ khẽ môn ni chia xa xa đá. Lúc trung trạng tế sản án tục mốc thả đổi ni. Nơi khăn ông xâm nâu át thả rõ, nơi bất thập hiệp sật đài là bà ông trung trạng tục mốc ni. Bộ bộ chôn ai nà đài miên sật thịa chả thả là, bà cốp đòi trai hẹt tất cả bà đệ xoan thị bà nhà. Bàn đông con khuôn tục nơi khăn ông xâm đò bò rì sật hơi. Cua có bây nhăng xa ma thị chật. Nâng vipassana bà nhà ao y châm rán bán. Bộ bụi chuồn nụ anh. Bán chú mua thà phật khô. Chia nẹ miên bà nhà chạc mòm. Nâng miên bia diêm biệt biên nơi kể lê. Nhàng kể lê ao y khá đau. Á nâng cặp chá công chặt bóng nơi bọn đàn. Cứ kể lê sơ tàn hà kháng khăn ông. Ao y đạch sạch chạc sân đàn tờ bàn. Sau này, chị hẹt chị tì tăng, bàn đàl ai bà đuôi, ai bà đàm lăng này cổ xa lạ thoa tiàng phụng bàn. Bịp đô chị phèn bà thập bì thơ rà ni, đàl chị tì tăng này rô kha lạ ta chị tiàng phụng, nâng chị tì trô trung này bộ phụ nị co, cực mà nụ nâng phút bây xa tiàng phụng. Bàn đà vọt thô tiàng ông bà ni, có tên á srei này phèn thơ rà ni ni anh. Sẽ cái đây ni miên ô bà ma giang ná, sẵn đài bộ cơ rẽ xa lọ hỏi, ní tay ta chia bà thiên này cổ xa lọ thoa tiàng buông, nơi khăn ông xa xa ná, nơi bà chân nên trẻ xa ma xa mpốt chìa mẹ cha. Bàn đó xây lạc hẳn, cứ bà đề mau cơ sang vỡ rạ sẵn, ក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះឯងអាត្មាភាពវិសាជនីមកប៉ុណ្ណេះក៏សមគួរហើយសូមថ្លែងប្រពើបបព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ឆ្លាស់ណាស់ឆ្លើយមកនេះល្អពេកណាស់សេចក្តីដែលព្រះករុណារៀបរាប់តាមពុទ្ធភាសិតមកយ៉ាងនឹងក៏ល្មមសមគួរប៉ុណ្្នឹងហើយបញ្ហាទី10សទ្ធិលក្ខណៈបញ្ហា មហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ប្រឆានៅក្នុងលក្ខណៈសទ្ធាចំពោះនឹងព្រះនេកសេនថាបព្រះនេកសេនសទ្ធាចេតសិកនោះមានរបស់អ្វីជាកំណត់ជាលក្ខណៈព្រះនេកសេនថ្វាយប្រពោថាបព្រះរាជសម្ភារសទ្ធាចេតនានោះមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងគឺសេចក្តីរងថ្លាជាលក្ខណៈមួយសម្បសាទនៈលក្ខណៈ នឹងកិរិយាស្ទុះទៅជាលក្ខណៈមួយសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសូមទ្រង់ជ្រាបសម្បសាទនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះតើមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចបព្រះមហារាជសម្បសាទនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តាននៃបុគ្គលណាអាចនឹងខាត់ខាំងនៅនិវរណធម៌ទាំង5មានកាមឆន្ទៈជាដើម ហើយធ្វើចិត្តនៃបុគ្គលនោះឲ្យរួចផុតចាកអំណាចនិវរណធម៌តែញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យឆ្លោះឲ្យស្អាតផុតមន្ទិលទាំងពួងបានសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាបន្តិចមកស្ដាប់មើលយថាមហារាជៈបព្រះសម្ដេចមហារាជសូមប្រៀបសេចក្តីថ្វាយថាដូចជាបរមច្ចៈពត្រាធិរាជ ដែលស្ដេចមានព្រះរាជដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយមួយអន្លើដោយចតុរង្គសេនាហើយទ្រង់ឆ្លងនៅស្ទឹងដែលមានទឹកតិចហើយទឹកនោះក៏កកកលោអវឹកវរដោយជើងដំរីនិងជើងសេះនិងរត់នឹងពលថ្មជើងទាហានទាំងឡាយលុះមហាក្សត្រស្ដេចឆ្លងរួចហើយទ្រង់ក៏បង្គាប់មនុស្សឲ្យទៅដងទឹកនោះមកដើម្បីនឹងសោយក្នុងពេលនោះ ដបតម្រងកែវដែលសម្រាប់ត្រងទឹកក៏មាននៅនោះផងសេវកាមាតក៏ដកដបតម្រងនោះទៅហើយវែកកាយនៅស្លែនិងសរាយនិងភក់ចេញហើយទើបដាក់ត្រាំដបនោះទៅក្នុងទឹកល្អនោះឯងក៏អនុភាពនៃតម្រងនោះអាចធ្វើនៅទឹកដែលល្អកកនោះឲ្យទៅនៅខាងក្រៅហើយសម្រិតសម្រាំងស្រូបយកតែទឹកដែលថ្លាឆ្លោះរកកកគ្មាននោះ ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងបានទើបអាមាត្យទាំងនោះយកទឹកថ្លានោះទៅថ្វាយស្ដេចឲ្យទ្រង់សោយបព្រះសម្ដេចមហារាជទឹកដែលល្អហើយត្រឡប់ទៅជាថ្លាល្អវិញនោះដោយអនុភាពនៃតម្រងនោះយ៉ាងណាមិញចិត្តនៃព្រះយោគាវាចរដែលមានសទ្ធាចេតសិកមកប្រកបផងហើយតែងធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាអាចនឹងបរិច្ចាគទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនា ក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបបព្រះនេកសេនថែចុះសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះដូចម្តេចទៅសូមលោកម្ចាស់អធិប្បាយជាសេចក្តីបន្តិចមកមើលសូមថ្វាយប្រពើឯសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះប្រែថាសទ្ធាមានលក្ខណៈស្ទុះទៅព្រមឬស្ទុះទៅតាមគេ បានខាងឯព្រះយោគាវិចរដែលបានឃើញនៅចិត្តនៃបុគ្គលដទៃដែលរួចចាករាគាតិកិលេសបានតំកល់នៅក្នុងធម៌វិសេសគឺសោតាបដិផលឬសកិតាគាមិផលអនាគាមិផលអរហត្តផលហើយដាស់តឿនចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្ទុះទៅគឺខំធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់ដល់ ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់ត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់បព្រះមហារាជសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសទ្ធាមានអធិប្បាយដូចនេះសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាបន្តិចមកមើលបព្រះមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាមហាមេឃធំ បងអោភ្លៀងចុះមកលើពីលើកំពូលភ្នំហើយទឹកទាំងនោះក៏បានហូរទៅកាន់ទីទាបមានជ្រោះនិងស្ទឹងជាដើមហើយក៏ទំលាយនៅច្រាំងទាំងពីរហូរទៅ ខណៈនោះមានមហាជននាក់ដំណើរច្រើនមកកាន់ទីនោះហើយមិនអាចនឹងឆ្លងទៅបានព្រោះពុំដឹងនៅចម្រើកទឹកនោះថាជ្រៅឬរាក់ហើយក៏ឈរនៅខំរីរេរកគំនិតគិតនឹងឆ្លងវេលានោះមានបុរសដទៃម្នាក់មកកាន់ទីនោះដែរជាមនុស្សបរិបូរដោយកម្លាំងច្រើនតាំងគៀតក្រវ៉ាត់សំពត់យ៉ាងមាំហើយទើបស្ទុះចុះទៅកាន់ទឹកនោះហើយឆ្លងទៅ ក៏ឯមហាជនទាំងពួងបានឃើញនៅបរោះនោះឆ្លងរួចហើយទើបបបួលគ្នាហែលឆ្លងតាមទៅសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្តេចមិញថាសម្បខន្ធនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះមានឧបមាដូចជាព្រះយោគាវាចរដែលបានឃើញនៅចិត្តនៃព្រះអរិយសាវកដទៃដែលរួចផុតចាកអកុសលធម៌ទាំងពួងហើយ ហើយបង្ខំចិត្តខ្លួនឲ្យស្ទុះទៅកាន់មគ្គនិងផលទាំងឡាយមានសោតាបត្តិមគ្គជាដើមខំធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅមគ្គផលដែលខ្លួនមិនទាន់ដល់ដើម្បីបាននៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់បានដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅមគ្គនិងផលដែលមិនទាន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មានឧបមាយ៉ាងដូចនោះឯងសេចក្តីនេះត្រូវគ្នានឹងពុទ្ធភាសិត ដែលទ្រង់ត្រាស់ថាសទ្ធាយតរតិអោខ្យងអបមាទេនៈអនវង្វិរិយេនៈទុក្ខមជ្ជេតេបញ្ញាយៈបរិសុជ្ជតេអត្ថរស់នៃពុទ្ធភាសិតនេះព្រះយោគាវាចរដែលឆ្លងនៅអន្លួងទាំង4ប្រការមានការមោក្យជាដើម ដោយកម្លាំងនៃសัพพคันตะเนลักขณะสัทธีนึ่งฉลองในมหาสมุทรสโกบาลព្រោះសេចក្តីប្រុងប្រៀបប្រយ័ត្នមិនធ្វេសស្មារតីនឹងឆ្លងនៅសេចក្តីទុកបានព្រោះសេចក្តីព្យាយាមមមនឹងបរិសុទ្ធស្អាតប្រះចាកមន្ទិលគឺរាគីអតិកិលេសបានព្រោះឆេតនៈលក្ខណៈបញ្ញាតែងកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសធម៌ទាំងពួងមិនឲ្យសេសសល់នៅបានឡើយ សេចក្តីដូចអាត្មាភាពអធិប្បាយមកនេះសូមមហារាជជ្រាបអោលោកម្ចាស់វៀងវៃពេកណាស់ចេះអធិប្បាយស្រួលពេកខ្ញុំប្រកាសរណាអស់សេចក្តីសង្ស័យហើយក្នុងប្រស្នានេះបញ្ហាទី11វិរិយលក្ខណៈបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទ្រៈទ្រង់សួរទៅព្រះនាគសេនតទៅទៀតថា កੰងលក្ខណៈវិរិយបបិទ្ធព្រះនេកសេនដ៏ចម្រើនសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងនោះតើមានលក្ខណៈដូចម្តេចព្រះនេកសេនថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធសម្តេចមហារាជឯសេចក្តីព្យាយាមនេះមានគុណជាអ្នកឧបត្ថម្ភការគ្រប់គ្រងទុកនៅកុសលធម៌ទាំងពួងឲ្យបរិបូរណ៍មិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅបានឡើយសូមទ្រង់ជ្រាប ឧបមាកราวហេសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាជាសេចក្តីបន្តិចមកមើលយថាមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជទីលំនៅមានផ្ទះជាដើមដែលតាំងនៅមមមិនបានទ្រុតទ្រោមទៅបាននោះព្រោះអាស្រ័យនៅគ្រឿងគ្រប់គ្រងមានចន្ទុលនិងឈើខ្វែងជាដើមសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្តេចមិញថាវិរិយៈចេតសិក មានអនុភាពអាចជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទុកនៅកុសលធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងសន្តានកាយនៃបុគ្គលឲ្យតាំងនៅបានមិនឲ្យសាបសូន្យទៅក៏មានឧបមាដូចយ៉ាងនេះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបត្រូវហើយលោកម្ចាស់តែសូមលោកម្ចាស់ឧបមាមួយទៀតមកមើលបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីប្រៀបដូចជាបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចចេញទៅបង្ក្រាបសត្រូវជាអរិន្ទរាជដោយសេនាទាហានយ៉ាងច្រើនក៏មិនអាចនឹងបង្ក្រាបបានឡើយព្រោះសត្រូវនោះវាដឹងខ្លួនហើយឃើញពួកព ួងជួយទំនុកបំរុងគ្នាតាមជាន់តាមឋានៈហើយក៏ចូលទៅចោមចាប់យកសត្រូវច្រើននោះបានដោយងាយព្រោះអាស្រ័យនៅពួកជំនួយនិងពួកត្រួតត្រាសេចក្តីនេះឧបមាយ៉ាងណាមិញ ថាមានឧបមាដូចជាវិរិយៈចេតសិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទុកនៅកងកុសលធម៌ទាំងឡាយមិនឲ្យវិនាសទៅបានសេចក្តីនេះត្រូវតាមពុទ្ធភាសិតដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកមកថាដូចនេះសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកលោកតែងតែមានសេចក្តីព្យាយាមសង្វាតជាកម្លាំងលះបង់នៅអកុសលធម៌ទាំងពួងហើយញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យចម្រើនឡើងលះបង់នៅចំណែកដែលជាទុហើយអាចញ៉ាំងចំណែកដែលជាគុណឲ្យចម្រើនឡើងជាបុគ្គលមិនសាបសូន្យចាកព្រះសទ្ធម្មឡើយនេះឯងជាភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទុកដូចនេះសូមថ្វាយព្រះពរអោពីរោះណាស់តើលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សំដែងមកនេះសំគួរប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ហាទី12សតិលក្ខណៈបញ្ហាមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់សួរទៅក្នុងលក្ខណៈសតិថាក៏លក្ខណៈសតិបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនសតិចេតសិកនោះមានលក្ខណៈប៉ុន្មានយ៉ាងព្រះធរៈថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារឯសតិចេតសិកនោះមានលក្ខណៈ2យ៉ាងគឺកិរិយាដាស់តឿនចិត្តជាលក្ខណៈ1អបិលាបណៈលក្ខណៈនិងកិរិយាដឹកនាំចិត្តឬផ្គងចិត្តជាលក្ខណៈ1ឧបកណ្ហលក្ខណៈសូមទ្រង់ជ្រាបចុះអបិលាបណៈលក្ខណៈសតិនោះមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្តេចលោកម្ចាស់បពិតមហារាជឯអបិលាបណៈលក្ខណៈនោះកាលបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានបុគ្គលក្នុងវេលាណាតែងនឹងដាស់តឿនចិត្តឲ្យរលឹកនៅធម៌ទាំងឡាយថាធម៌ចំណែកនោះជាកុសលចំណែកនោះជាអកុសលចំណែកនោះប្រកបដោយទុះចំណែកនោះប្រកបដោយគុណចំណែកនោះថាជារបស់ថោកទាបចំណែកនោះជារបស់ឧត្តមចំណែកនោះជាវត្ថុមានពណ៌សចំណែកនោះជាវត្ថុមានពណ៌ខ្មៅធម៌ទាំងឡាយ4មានកាយានុបស្សនាជាដើមហៅថាសតិប្បដ្ឋានធម៌ទាំងឡាយ4មានអនុបណ្ណានឹងអកុសលានឹងជាដើមហៅថាសមបធានធម៌4ទៀតគឺឆន្ទៈអធិបាទហៅថាអធិបាទធម៌5មានសថន្ត្រីជាដើមហៅថាឥន្ទ្រី5ធម៌5មានពលជាដើមហៅថាពល5ធម៌7មានសតិពោឆង្គៈជាដើមហៅថាពោឆង្គៈធម៌8មានសមាទិដ្ឋិជាដើមហៅថាអថង្គិកមៈធម៌7ពួកមានកសិណ10ជាដើមហៅថាសមថកម្មដ្ឋានធម៌4ពួកមានវិសុទ្ធៈ7ជាដើមហៅថាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានធម៌ដែលជាគុណសម្រាប់ឲ្យចេះដឹងហៅថាវិជ្ជាធម៌ដែលជាគុណសម្រាប់ឲ្យរួចចាករាគាតិកិលេសហៅថាវិមុតតិកាលបើព្រះយោគាវាចរបានអបិលាបណៈលក្ខណៈសតិមកសម្បយុទ្ធនៅក្នុងចិត្តហើយក៏តែងដាស់តឿនចិត្តឲ្យរលឹកនៅធម៌ដូចនេះហើយនឹងរាប់អាននៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញគប្បីរាប់អានមិនរាប់អាននៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញមិនគប្បីរាប់អានស្និទ្ធស្នាលនៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញគប្បីស្និទ្ធស្នាលមិនស្និទ្ធស្នាលនៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញមិនគប្បីស្និទ្ធស្នាលបពិតសម្ដេចមហារាជឯអបិលាបណៈលក្ខណៈសតិនោះមានសេចក្តីយ៉ាងនេះសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាបន្តិចមកមើលយថាមហារាជបពិតមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាផនឌាគិរិកបុរសគឺនាយឃ្លាំងក៏ធម្មតានាយឃ្លាំងតែងយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលរំលឹកមហាក្សត្រឲ្យស្ដេចជ្រាបថាបពិត្រព្រះសម្មតិទេវីឯរបស់នៅក្នុងព្រះរាជទ្រព្យនោះគឺដំរីមានប៉ុណ្ណេះសេះប៉ុណ្ណេះរាជរតប៉ុណ្ណេះពលថ្មើរជើងប៉ុណ្ណេះប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមាសប៉ុណ្ណេះជាដើមសូមទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនេះឧបមាដូចម្តេចមិញថាឧបមាដូចជាអបិលាបណៈលក្ខណៈសតិដែលកើតឡើងជាមួយនឹងចិត្តតែងនាំញាំងចិត្តឲ្យរលឹកនៅធម៌ជាកុសលឬអកុសលជាគុណឬទុ chia ốt đom rư thao tiệp. Mà giang tiết, ai rô lực thà thoa tiếng lai ni cứ sạ tệ bật thàn, ni cứ sạ mạp bật thiên chia đàm, bò bật mà hà riêch, ai ạ bệ lia bà nạ lẹ khả nạ sạ tệ nụ, priếp đô chia ni kliang nụ anh, xông trông chia riêp. Ao, lô mạch chà, chà lạp bệ nạ ta, trâu hai bà kạp rà nà. Cho, ốp bạ kèn hạ lẹ khả nạ sạ tệ nụ, ta miên ạ thi bài đôi mạ đạch tờ tiết. Bopet Mahariyaj Upakyanaha Lekhana Sati Nuh Kaal Bakaat Laang Nuh Khrong Sandaan Tai Nuk Dak Nuam Chit Oy Kan Yog Nuh Kati Nai Thua Dola O Sa Kadai Tha Preh Yogya Vyacho Kaal Ba Upakyanaha Lekhana Sati Kaat Laang Nuh Khrong Sandaan Chit Hai Tai Nung Thua Chit Oy Picharana Dung Tha Thua Yang Ni Mien Prayaoj Thua Yang Ni Min Mien Prayaoj ทว่าอย่างนี้มันจะอุปการเลยการบาดแผลโยคีวิจารดังอย่างนี้หายก็อาจนั่งบันดังจังในทว่ามันมีประโยชน์หายนั่งเตียนโยกในทว่ามีประโยชน์กำจัดบังในทว่ามันมีอุปการะหายนั่งตุ่มนกบำรุงในทว่าได้มีอุปการะบอบปิดมหาฤทธิ์อุปการณ์หะและคณาสตินุและบังในวัตถุได้อักเคราะห์ การยกในวัตถุดอลโอโดยสิกดายได้อธิบายบอกอย่างนี้โสมมหาริตรุงเชียบบาโดยนุโสมลงมาจ้าเปรียบเจสิกดายมันแต่หมดสนามเอิร์บอปิดมหาริตรสิกดายนี่เปรียบโดยเจเนตเวียในบารมักษัตรธรรมดาเนตเวียแตงสกอลในจุนแตงหลายได้เจเนียเมียนกุลเมียนประโยชน์ดอลบารมักษัตร หรือทาชีจุนดานมันเมียนอุปการะดอลสลายบาคืนจุนไอนาปริพดาเมียนประธานหนึ่งโจลเตกันทวีขนมปริจเวียงนุก็ห้ามคอดมันเอาโจลเตลายบาคืนเนี่ยไอนาดานเมียนอุปการะดอลมหากษัตริย์คือจีเรียจุวงศานุวงศ์หรือมนตรีเตียงปวงเตบากบันดาลเอาโจลเตกันเรียจิทานบ้านจุนดานมันเมียนประโยชน์หรือจีสตรีดอลมหากษัตริย์ มันเอาโจลเตลายเนตวีได้กำจัดบ้องในมนุษย์มันมีประโยชน์หายบางอ้อยเนี่ยได้มีประโยชน์โจลตะกวาดสนานนี้อุปมาอย่างหนาบอเปิดมหาฤทธิ์อุปะแกนหะและคณาสตินุกาลบากาดลางในขนมสันดานหายแต่ยังเช็ดอ้อยกันโยกในทอได้มีประโยชน์มีคุณเวียบ้องในทอได้อัดประโยชน์มันมีคุณ โดยเจเนตวีได้หามขอดมนุษย์ตุจริตมันเอาโจลกอลหายบางบันไดไอ้มนุษย์สัจจริตโจลกอลมหาศาลนุเองไอ้เปรียโยกีวิจอบาบานอุปะแกนหะและคณาสติกาดลางหายแต่หนึ่งเล่าบ้องในทอได้ชีตุหายกันยกทอได้ชีกุนุเมียนอุปไม้โดยนี้เองโดยเจียปุถุเพศตรงตรัสเทศนาตกมอกโดยนิทา สัตตังจะเข้าเพกเวสับปอดตังกังเวียเตียมิสักใดถามเนียลเพกโขแตงหลายตถาคตแตงสะซ่าในสมารดายนี้ท้าจีกุลสมบัติอย่างขปุ้แตงอ้อยสมรจในประโยชน์กรุปประกาศน้อมบำบัดในตู้กรุปอย่างบานอัทธรรบพุทธพิสัตนิอังสมทวายประโปมหาริสัจตรงเชีย ตรัยนาเฮยโลกมิจฉาตรัยนาเฮยสิกดายวิสัจเจเนนิสัมกูแมนปัญหาที่ดับใบสมาธิและขณะปัญหามหากษัตริย์ตรงสู้ในปัญหามวยเตี้ยถ่ากังและขนาวสมาธิบอเปิดประเทระดอจำรานสมาธิเกริยาสำรังเมียนและขณะโดยมันได้ บอเปิดมหาริยสมาธินี้เมียนและคณะเจียประเทียนในกุศลทอแตงปวงบรรดาทอเจียกุศลแตงลายเมียนสมาธิทอนี้เจียมกบังอ้อสมาธิปะมกฆาเมียนสมาธิเจียกัมปูลสมาธินันเนียเมียนสมาธิเจียตีอันเตอร์สมาธิเปานาเมียนสมาธิเจียโยสมาธิปัพพีราบอเปิดมหาริยก็กุศลทอแตงปวงนี้ miên sa ma thị ni anh chia bộ rao cha rạc đổi ni tớp tha sa ma thị ni miên lạ khả nạ chi pra thiên xôm trông chi riệp. Pì ruo nà hơi lô mạch cha, lô mạch cha, xôm lô mạch cha thơ nâu sẽ kể đây ô pa ma bàn tênh mộng ơ. Dạ tha mà hà rìa chạ bò bật mà hà rìa sẽ kể đây ni priệp đô chi cường tục và xăm phía rạ này phía tè. Cầm phù tiàng phuông miên phà tôn nâng bong cong chi đàm. Có cường tiàng nô miên cầm phù rư mê đâm bô chi pra thiên. Miên cầm phù chi ti chi riêl cho. Miên cầm phù chi ti aon cho. Miên cầm phù chi ti chao mồm rộm. Miên cầm phù chi ti nhồi tư. Bò bật mà hà rìa sẽ kể đây ni ô pa ma đôi mẹ đạch mình. Tha miên ô pa mai đô chi cụ sa la thoa tiàng phuông. Ta anh ta miên sa ma thị. Chia pra thiên chia mục. Miên sa ma thị chia công phù. Miên sa ma thị chia ti aon tử. Miên sa ma thị chia ti nhôi tử. Chia ti chaom rôm nay cụ sa la thoa nô anh. So maha riêch đạch trung triệp. À lô mạch cha chá lai mộng ní cua xóm hai. Tại xôm ai pra kạ rô nà mạch cha. Ô pa mai mùi tiệt mộng mơ. Khi nhóm chong sẽ đạp to tới tiệt. Bà bật maha riêch sẽ kết đây ni priệp đô chia bà rô mạc sát ong nà mùi trung chô tư căn tì sông kriêm thông. Mùi ong lơ đaoi xe ná pra cóp đaoi ong buôn. Cứ xe ná đâm rây, xe ná xe, xe ná rót, xe ná thầm ai trường. Có trong nay kháng bộ bộ tiàng nụ. Tại miên pra maha sát nụ chia thông chiên khluôn. Miên maha sát nụ chia công phù. Miên maha sát nụ anh chia tì ong tơ này khluôn. Miên mà hạc sát nụ chi pra thiên này khluôn. Bỏ bật mà hà riêch sẽ kể đây ni. Miên ô pa mai dạng ná. Tha miên ô pa mai đô chia cụ sa la thoa tiàng lại nụ. Tài miên sa ma thị nụ chia tì tăng. Đô miên put thẹp phía sát trung tra tục mộc thà. Sa ma thị phật khả vê phía vê thạ. Sa ma thị cao phật khô. Dạ tha phụ tăng bạ chia nê tê. Sẽ kết đây thả mà nêl phật khổ tiàng lái. Nẹ tiàng lái chôl khom phía diêm chom ra nơi sa mạ thị ni. Ôi rươi rươi. Chom nay phật khổ ai na đa miên sa mạ thị chất cả lãng nơi khổng sản đàn hơi. Phật khổ nu nâng ai tra đăng nơi mẹ nâng phò. Nâng trai về chia sa mạ bạch đòi bứt mình khàn lời. Bỏ bứt mà hà riêch. Sẽ kết đây đài là átma phiếp vì sa chân niềm mộng ni. Xôm trung triệp. Có lao sẽ phản tế bỏ bật lô mạch chạc đo chùm rãn, lô mạch chạc chạc lạc bệnh nà, chạy bệnh tâm sửu bùl. Bà nhà tì đọc buôn, bà nhà lẹ khả nạc bà nhà. Mô hạc sát sạch trung xua bà nịa kỳ xên to tư tiệt thà, cân lẹ khả nạc bà nhà bỏ bật bà mạ thê rạc đo chùm rãn. Bà nhà chạy tự sạc nụ, tá miên lẹ khả nạc đôi mạch đạch. Bà bật xâm đạch mà hà riêch, ai bà nhà chạy tà nà nốt miên kê rì giá, cắt bà đạch, xâm rạch sạch đây chia lẹ khả nạ, chê tà nẹ lẹ khả nạ, rư tha sạch đây plư chlô, chia lẹ khả nạ, ao phía xà nạ lẹ khả nạ, tài tha trọng chê tà nẹ lẹ khả nạ nốt, à thma phiếp, bàn vi sạch chân yế thvai ruột hai bì kìa môn, xô mà hà riêch đạch trọng chì riêp. Cả tham phẹp phàn tế, ao phía xà nạ lẹ khả nạ, bà bật ព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមសួរលោកម្ចាស់តែត្រង់ឧបភាសនៈលក្ខណៈដែលលោកម្ចាស់សំដែងថាបញ្ញានោះមានកិរិយាភ្លឺឆ្លោះជាលក្ខណៈលក្ខណៈនោះតើមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្តេចអវិជ្ជន្តការង្គវិធមេតិវិជ្ជោភាសង្ជនេតិបពុតសំដែងមហារាជរីឯបញ្ញាចៃតសឹកនេះ កាលបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តវេលាណាតែងកំចាត់បងនៅសេចក្តីងងឹតងងុលឬកិរិយាភ័ន្តច្រឡំគឺសេចក្តីល្ងង់គឺអវិជ្ជានោះឯងឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅហើយអាចញ៉ាំងរស្មីពន្លឺដែលភ្លឺឆ្លោះគឺពន្លឺគឺញៀនឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងសន្តានហើយអាចធ្វើនៅអរិយសច្ចឲ្យច្បាស់ប្រកបបាន កាលបើអភិសនៈលក្ខណៈបញ្ញាកើតឡើងប្រកបព្រមនឹងចិត្តក្នុងវេលាណាហើយក៏ជាគុណនឹងឲ្យឃើញច្បាស់នៅត្រៃលក្ខណៈញាណថាអនិច្ចន្តវិ tục khăn tệ vi anatta tệ vi sẽ cái đấy thả khăn tiếng pram pra ká miên rụp chế đàm ni tài pra prật tư nơi khăn ông ấm nát nơi sẽ cái đấy mình tiếng phong sẽ cái đấy tục phong nâng sẽ cái đấy vi ni tờ phong bịa đài là Atma Phiếp thvai pra po mộc đôi ni số maha rí chá đạch trung trịp Opamang ka rao hệ xôm lô mạch chá priếp chế sẽ cái đấy bằng phư bằng tạch mộc mơ យថាមហារាជៈបពិតសម្ដេចមហារាជសេចក្ដីនេះប្រៀបដូចជាបុគ្គលកាន់យកនៅចង្គៀងឬគោមដែលមានពន្លឺចូលទៅក្នុងផ្ទះក្នុងវេលាយប់ងងឹតប្រទីបនោះអាចនឹងកំចាត់បងនៅសេចក្ដីងងឹតនោះចាញ់បានហើយនឹងញ៉ាំងរស្មីពន្លឺឲ្យភ្លឺច្បាស់ស្រឡះឡើងអាចធ្វើនៅរូបទាំងឡាយឲ្យប្រកាសដល់ភ្នែកបពិតមហារាជបញ្ញាចៃតសឹកនោះ កាលបើកើតឡើងហើយអាចនឹងកំចាត់បងនៅសេចក្តីងងឹតល្ងង់ភ័ន្តច្រឡំគឺអវិជ្ជានោះឲ្យបាត់បង់ទៅបានហើយអាចញ៉ាំងរស្មីភ្លឺឆ្លុះគឺវិជ្ជាឲ្យកើតឡើងនឹងធ្វើនៅអរិយសច្ចទាំង 4មានទុក្ខសច្ចៈជាដើមឲ្យប្រកាសឡើងលំដាប់នោះកាលបើព្រះយោគាវាចរបានបញ្ញាចៃតសឹកកើតឡើងមកជាសម្បយុទ្ធ ជាមួយនឹងចិត្តហើយអាចយល់ច្បាស់នៅព្រះត្រៃលក្ខណៈញាណដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃថារូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងពីរនេះលុះក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីមិនទៀងផងក្នុងអំណាចនៃទុក្ខព្រួយផងក្នុងសេចក្តីព្រាត់ប្រាសគ្នាផងបបិទ្ធមហារាជឯអោភាសនៈលក្ខណៈបញ្ញានោះប្រៀបដូចទៅនឹងពន្លឺគោមនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាប កលោសិផានទេនិកសេណបពិតព្រះនិកសេណថែដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់នេះពេញហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លាតណាស់ហើយលោកឆ្លើយមកពីរោះពេកខ្ញុំពេញចិត្តហើយអស់សង្ស័យប៉ុណ្ណេះបញ្ហាទី15នានាឯកកច្ចៈករណៈបញ្ហា បព្វិតព្រះធរៈដ៏ចម្រើនកុសលធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងនោះតែដូចម្ដេចបព្វិតមហារាជកុសលធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែអាចឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងនោះគឺថាសំឡាប់បងនៅកិលេសធម៌នោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបសូមព្រះធរៈប្រៀបសេចក្ដីនេះបន្តិចមកមើល បព្វិតមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាសេនាប្រកបដោយអង្គ4មានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាមានសណ្ដានដំរីជាដើមតែងតែមានកិច្ចតែម្យ៉ាងត្រង់ធ្វើឲ្យឈ្នះនៅសង្គ្រាមនោះឯងបព្វិតមហារាជសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាថាមានឧបមាដូចជាធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែមួយ ត្រង់សំឡាប់នៅកិលេសធម៌នោះឯងសូមមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបចប់វគ្គទី1 15ប្រស្នា